Вы спадзяецеся на нейкі цуд у справе вашага сына на апраўданне ці хоць бы змякчэнне прысуду? Пэўна не, хутчэй, чым так. Бо калі я назірала за пракурорам, калі я слухала яго беспадстаўныя абвінавачванні надуманыя, бачыла яго вочы, якія бегалі, я зразумела, што гэты чалавек, пракурор, у яго не было прафесійнай мужнасці, каб вынесці справядлівыя прыгаворы. Гэтым, дарэчы, сказаў таксама на судзе і мой сын Александр. Жылася такі нейкая надзея, што будзе нейкі трохі чалавек, такі бесчалавечны прыгавор суддзя можа і не вынесе. Бо за што Сашу так наказваць? Што ён бандыт, забойца, злачынца? Ну, выйшаў ён на плошу, праявіў сваю грамадзянскую пазіцыю. І калі суд лічыць, што ён віновы, ну дайце яму умоўны хаця б тэрмін. Няхай ён робіць добрыя справы, гадуе дзяцей траіх сваіх, будуе сабе жыллё. А так, за што яго караць турмой? Ведаеце самі, што турма яшчэ нікога не зрабіла чалавекам. Там трушацца людскія лёсы. А дарэчы, як трымаецца сын у няволі? Як ягонае здароўе, псіхалагічны стан? Я яго бачыла некалькі дзён на судзе. Ну, знешне ён мне не зусім падабаецца, бо вельмі сумныя вочы. І калі ён глядзіць на нас, на мяне, на бацьку, на сястру, на жонку, суму там вельмі і вельмі многа. І мяне пачынаюць адразу ліцца слёзы. Але ведаеце, у апошнім слове, ён, калі яму далі апошняе слова, і ўвогуле ўсе яго паводзіны, мяне, калі можна так у гэтай сітуацыі гаварыць, радуюць і даюць мне нейкія сілы жыць усё ж такі з нейкай пэўнай надзеяй. Ён не зламаўся, і ён сказаў, што не адчуваю сябе вінаватым, зусім не прызнае віно. І трымаецца, седзячы разам з Мікулом Статкевічам, яны разам сядзяць. Я бы так бачу, што у яго яшчэ сілы і мужнасць трымацца. Адзінае, што ён піша і ў лістах, і перадае нам праз адваката, гэта тое, што вельмі, вельмі хвалюецца за лёс сваіх непаўналетніх дзяцей. А вось, дарэчы, з кім ідзе зараз ягоная жонка, дзеці? У яго ж ён шматдзетны бацька, трое дзяцей. Як яны ўвогуле пераносяць адсутнасць бацькі, мужа? За што жывуць? Яны вымушаны былі, Наталля, яго жонка, вымушана была пераехаць дзецьмі ў Бялынічы. Дзеткі двое, Аляксей, якому 11 гадоў, і Даша, якой 7 гадоў, ходзіць там у мясцовую школу. Ось, а маленькі сядзіць з маці і бабулей. Жывуць яны ў бацькоўскай хаце Наталлі. Бацька, маці на пенсіі, бацька яшчэ гады два будзе працаваць. Ну, не трымаюцца, дапамагаю, мы чым можам, сваякі, сябры. І просто, вы ведаеце, нейкія незнаёмыя нават людзі. Таму не трымаюцца. Але самі разумееце, з уліком таго, што такі тэрмін, то зразумела, што на гэтае ахвяраванне будзе вельмі і не цяжка. Дзеці старэйшыя ведаюць добра, дзе бацька. Малы ўсё чакае яго з Масквы. І куды ён паехаў у рейс, то прывезці яму падарункі. А старэйшы, дарэчы, ён недавно зайшоў на хартыю, бачыў партрэт бацькі за, як кажуць, у клетцы. І нас пачаў крычаць, што маці, маці, ідзі паглядзі, наш бацька такі хуткі і вельмі сумны. Таму, ну, але чакаюць, хаця мы ім патлумачылі, што тата пакуль не вернецца. Зразумела. Сёння вы, натуральна, будзеце ў залі суду, калі будуць чытаць прысуд. Што скажаце сыну, калі будзе такая аказія? Ведаеце, што яшчэ, як Саша заявіў на плот, заявіў у залі суда, у сваім апошнім слове, што там была не бесчынствуюча толпа, як сцвярджае прокурор, а там была беларуская нацыя. І ён, мой сын Александр, ганарыцца, што быў сярод такіх людзей. Я яму таксама скажу, што хаця там не дазваляюць нейкія дыялогі, але мацярынскае сэрца, пэўна, не вытрым. Я яму скажу: Александр, родны мой, любы сынок, трымайся, мы з табой, з тваёй сям'ёй, мы ніколі цябе не пакінем. Не хваліся за дзетак, мы будзем цябе вельмі, вельмі чакаць. Ну, як у пасланні Пушкіна да дзетарбістаў, хоць на рускай мове, во глубине сибирских руд храните гордое терпенье. Что еще остается? Терпение ему, только терпение зараз.